ستاپ کلزما چسو گزران گزران دل تدیرا پاتی ادگارو ندی اوخ کی می باہی کی بگریوان گریوان ما تدیرا پاتی بس غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی ستاپ کلزما چسو گزران گزران دل تدیرا پاتی ادگارو ندی اوخ کی می باہی کی بگریوان گریوان ما تدیرا پاتی بس غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی تیر یما پریشان پا جدائی گرانستا تاچس بی پنارا نظم خوگا اشنا تیر یما پریشان پا جدائی گرانستا پنارا نظم خوگا اشنا سوالم جانان پا خفگان خفگان خدای تمی هم کاری پر یادو ندیم سوالم جانان پا خفگان خفگان تای تمی هم کاری پر یادو ندیم ستاپ کلزما چسو گزران گزران دل تدیرا پاتی ادگارو ندی اوخ کی می باہی کی بگریوان گریوان ما تدیرا پاتی بس غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی رالم چی ترکلی خالق ٹول شول پا جڑا یار دی شاہد ساوی رابا نرسی پا دنیا رالم چی ترکلی خالق ٹول شول پا جڑا یار دی شاہد ساوی رابا نرسی پا دنیا زاویر جن ویر جان پا دی میدار میدان زرامی شروع کل نری دردو ندی زاویر جن ویر جان پا دی میدان میدان زرامی شروع کل نری دردو ندی ستاپ کلزما چسو گزران گزران دل تدیرا پا گارو ندیم اوخ کی می باہی کی بگریوان گریوان ما تدیرا پاتی بس غمو ندی ما تدیرا پاتی بس غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی غمو ندی ستادر خڑ پڑ کور پا دعا در اغلم زا غم دیم خوڑالی پا جڑا اسوالا مزا ستادر خڑ پڑ کور پا دعا در اغلم زا غم دیم خوڑالی پا جڑا اسوالا مزا والم جانا نستا ہجران ہجران ہر دمی پسوچ کستا یادو ندی والم جانا نستا ہجران ہجران ہر دمی پسوچ کستا یادو ندی ستاپ کلزما چسو گزران گزران دل تدیرا پاتی گارو ندی اوخ کی می باہی کی بگریوان گریوان ما تدیرا پاتی بس غمو ندی غمو ندی غمو دی غمون دی غمون دی غمون دی غمون دی زلیخا وا پایم دا پیراک لمبو سوزلی سوا منا قرار پزڑگی بندی دا غالی زلیخا وا پایم دا پیراک لمبو سوزلی سوا منا قرار پزڑگی بندی دا غالی ز زلیخا تل یما پریشان پریشان زار دل تا زار دس بیتون دی ز زلیخا تل یما پریشان پریشان زار دل تا زار دس بیتون دی بیتون دی بیتون دی بیتون بیتون دی بیتون دی بیتون پکل زما چسو گزران گزران دلت دیرا پات یدگارو ندی اوخ کی می بہی گی پگریوان گریوان مات دیرا پات بس غمو ندی مات دیرا پات بس غمو ندی مات